Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister środowiska rozmawiał z premierem na temat decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. Jan Szyszko zapewnia, że Polska przestrzega unijnego prawa. Rząd Theresy May przegrał kluczowe głosowanie w sprawie Brexitu. Za chwilę szczegóły w relacji naszego korespondenta. W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w całym kraju przywoływano pamięć ofiar komunistycznych władz. Minister środowiska Jan Szyszko powtórzył dziś, że Polska przestrzega prawa Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską. Wczoraj w Sejmie premier Mateusz Morawiecki powiedział, że działania leśników mają na celu jej ochronę. Zarazem zapewnił, że rząd szanuje decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy. Minister Szyszko był pytany w TVP Info, czy rozmawiał z premierem na ten temat. Tak, oczywiście. I to jest prawda, co powiedział pan premier Morawiecki, bo cały czas przestrzegaliśmy prawa Unii Europejskiej, prawa polskiego. Po wszystkich zaleceniach również przestrzegamy i będziemy przestrzegali w przyszłości. Prawie miesiąc temu Trybunał nakazał pod groźbą kar wstrzymanie wszelkich prac w Puszczy do czasu rozstrzygnięcia sporu komisji z Polską dotyczącego naruszenia prawa. Te kary to minimum 100 tysięcy euro dziennie. Warszawa w niedawnym liście do Brukseli napisała, że postanowienie jest przestrzegane, a prowadzone w Puszczy prace są tylko w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Jak ustaliło Polskie Radio do Komisji Europejskiej i Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, wpływają skargi na prowadzone cały czas prace w Puszczy Białowieskiej. Urzędnicy w rozmowie z Polskim Radiem informują, że już wkrótce będzie opublikowana opinia ekspertów w tej sprawie. Od niej zależy, czy Komisja zawnioskuje do Trybunału o nałożenie kar finansowych na Polskę. Brytyjski rząd przegrywa kluczowe głosowanie w sprawie Brexitu. Szeroka koalicja w Izbie Gmin wprowadziła do ustawy o Brexicie poprawkę zmuszającą gabinet Theresy May do przedstawienia posłom i lordom ostatecznej umowy odpowiednio wcześnie, tak by mieli oni czas na dokładną analizę. Zamiast wyboru między całościowym odrzuceniem lub przyjęciem porozumienia będą mogli zakwestionować poszczególne rozwiązania. Z Londynu Adam Dąbrowski. Po całodziennych negocjacjach, zakulisowych naradach, kluczowy moment. To okrzyk radości szerokiej koalicji, koalicji posłów konserwatywnych i posłów lewicy. Nie tylko tych, którzy głosowali za pozostaniem w Unii, ale także jej przeciwników, którzy mimo wszystko opowiadają się za podkreśleniem roli parlamentu. Teraz rząd musi zapewnić parlamentowi tak zwane istotne głosowanie. Co to oznacza? Chcą przyjrzeć się ostatecznemu kształtowi porozumienia z Unią, móc powiedzieć tak lub nie, a w tym drugim w tym przypadku pragną mieć czas, aby kazać rządowi wrócić do Brukseli i poprosić o inny układ. Musi się to odbyć odpowiednio wcześnie. Tłumaczy mi profesor Katyn Barnard z Uniwersytetu w Cambridge. Prosiliśmy tylko, by nie stawiano nas w sytuacji, w której wystawiamy premier check in blanco. To poseł lewicy Chucka Omuna w rozmowie z BBC. Rząd mówi o zawodzie. Wcześniej pojawiały się sugestie, że to próba opóźnienia Brexitu przez jego przeciwników. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Prezydent Andrzej Duda na zakończenie wizyty w Charkowie w tamtejszej katedrze spotkał się z Polakami mieszkającymi na wschodzie Ukrainy. Więcej w relacji Karola Darmorosa. Prezydent Andrzej Duda dziękował Polakom za pielęgnowanie związków z krajem przodków. Polska jest cały czas, także tutaj, choć nie geograficznie, ale jest w sercach. Biskup charkowsko-zaporowski Stanisław Szyroko-Radiuk zwrócił uwagę, że Polacy uczą Ukraińców kochać swych rodaków, także tych, którzy już odeszli. I to sam widziałem w Wołyniu. Wyszukiwany był każdy grób, każdy pomnik. Święciliśmy te mogiłki i to taka była nauka dla nas, jak trzeba szanować swoich obywateli, czy żywych, czy martwych. Prezydent Andrzej Duda zwrócił też uwagę na bliskie związki łączące oba narody. Przypomniał, że w Polsce żyje około miliona Ukraińców, a to zdaniem prezydenta może być wartością dodaną. I mam nadzieję, że także to przyczyni się do budowy dobrych relacji polsko-ukraińskich na przyszłość. Oczywiście wielkie zadanie też dla polityków. Z Charkowa Karol Darmoros, Polskie Radio. W całym kraju odbyły się obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Przywoływano pamięć ofiar komunistycznych władz i osób zasłużonych w walce z systemem totalitarnym. Na przykład w Warszawie wielu mieszkańców składało kwiaty na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Był bohaterem narodowym, nadal jest dla wielu z nas. To była niewątpliwie wielka, wielka osoba. Modlę się często właśnie do księdza Jerzego Popiełuszki, bo uważam, że właśnie jest takim patronem Polski. Nigdy z nikim nie paktował. Tutaj wyznajemy te zasady, idee solidarności, prawdziwej solidarności. Kwiaty na grobie księdza Popiełuszki złożył też m.in. premier Mateusz Morawiecki. To był serwis Trójki. sport, Adam Malecki. A zaczynamy od informacji sportowej dnia, bo ta dotyczy kolarstwa i kolarskiego giganta Christophera Froome'a. Brytyjczyk, zawodnik Team Sky, zwycięzca tegorocznych wyścigów Tour de France i Vuelta Espania, miał podwyższony poziom leku na astmę. Zawodnik nie został jeszcze zawieszony, choć jak przekonuje były kolarz Cezary Zamana, to tylko kwestia czasu. Oczywiście tutaj została przekroczona granica przez Christophera Froome'a, co jest absolutnie niedopuszczalne. Z opieką, którą ma w zespole, z najbogatszym zespołem świata Sky, absolutnie nie powinno się to zdarzyć. No i tutaj chyba innego wyjścia nie będzie, a jak będzie dyskwalifikacja. Z bardziej przyjemnych aspektów sportu nasi pływacy na Mistrzostwach Europy zdobyli dzisiaj dwa medale. Na krótkim basenie w Kopenhadze srebro wypływał Radosław Kawęcki. To na 200 metrów stylem grzbietowym. Kawęckiego chwalił były kolega z pływalni Paweł Korzeniowski. Bardzo dobre miejsce. Wiadomo, każdy chciałby, żeby Radek piąty raz z rzędu wygrał. Niestety jest młodzież, która już mocno napiera 17-latek, który pływa rekord świata juniorów. No to już widać, że to zawodnik, który w kolejnych latach na pewno będzie się rozwijał i na pewno będzie pływał szybciej. Kawęcki srebro, a brąz wywalczyła męska sztafeta 4x50 metrów kraulem. W Ekstraklasie dziś 4 mecze 20 kolejki. Jeden z nich, ten najciekawiej się zapowiadający, trwał trochę dłużej, a to za sprawą zasłony dymnej i rac odpalonych przez kibiców. Przerwa 20-minutowa, piłkarze czekali, a oczekiwanie dłużyło się zapewne zawodnikom Krakowi. Pasy przegrywały w derbach Krakowa 0-3, a skończyło się 1-4. Cenne punkty ostatniej w tabeli Pogoni, która w Gdańsku 3-1 pokonała Lechię. Do tego remisy 0-0 Zagłębia z Lechem i 2-2 Wispy w Płocku z Sandecją Nowy Sącz. W ligach zagranicznych w Bundeslidze starcie Bayernu z Robertem Lewandowskim w składzie, który grał ze FC Köln. W obronie drużyny z Kolonii grał Paweł Olkowski, 1-0 dla Bawarczyków i gol, a jakże, Lewandowskiego, jego 15 w tym sezonie ligowym. Kończąc wątek piłkarski, Real Madryt, choć nie bez trudów, awansował do finału klubowych mistrzostw świata. 2-1 z Al Jazeera i teraz Królewcy zagrają z Brazylijczykami z Gremio Porto Alegre. Klubowe mistrzostwa świata siatkarzy rozgrywane są w Polsce. Półfinał tej imprezy zapewniła sobie PGE z Krabbełchatów. Pokonała 3-1 mistrza Argentyny Personal Bolivar. O awans powalczy jeszcze Zaxa Kędzierzyn-Koźle. Dziś przegrała 2-3 z włoskim Cucine Lubecki-Wietanowa. Zaczęliśmy od skandalu w kolarstwie. Z kontrowersjami w świecie koszykówki często był kojarzony Dennis Rodman. Teraz o byłej gwieździe NBA znów jest głośno. 56-letni Dennis Rodman w ostatnich latach jeździł do Korei Północnej i spotykał się z Kim Jong-unem. Krytycy zarzucali mu, że mając możliwość rozmowy z dyktatorem, nie podjął tematu Amerykanów uwięzionych przez reżim. Były koszykarz wielokrotnie chwalił się, że ma bardzo dobre stosunki z Kim Jong-unem oraz Donaldem Trumpem. W ramach pojednania chce na zależnie od Stanów Zjednoczonych wyspie Guam, której Korea Północna zagroziła zatopieniem rozegranie meczu koszykówki. Miejscowy zespół miałby zagrać z Koreańczykami z północy. Trener graczy z Guamu AJ Cavallo uważa, że to świetny, a poza tym inspirujący pomysł. Rodman ma nadzieję, że znając Donalda Trumpa, cały projekt uda się sfinalizować. Z Miami, Jan Pachlowski. Kolejny sport w trójce, jutro rano o 7. W dzień przeważnie zachmurzenie duże na południu kraju, lokalnie większe przejaśnienia, na wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie do 7 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Album Nierówni Mietka Szcześniaka osiągnął już status złotej płyty. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bosanowy z udziałem brazylijskich muzyków. Album Nierówni do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na stronie sklep.polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Pozdrawiam i życzę dobrych wrażeń. Mietek Szcześniak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. W moim mieście dobry duch zamieszkuje miejski puch, więc unosi się nad miastem, ponad place niegraniaste, ponad jasnych błoni jasność, światła w domach, co nie gasną. W duchu puchu grudnie płyną, bądź skutkiem i przyczyną oczu iskier szczęść w odcinkach wątków lampek na choinkach. W moim mieście mieszka duch, co magicznie wprawia w ruch przedświąteczną maszynerię, dzieciom w szkołach czyni ferie. Niespełnionym w siebie wiarę, niewymownym kolęd parę, biednym łusek obietnicę, nieuśpionym noc z księżycem. Drzewa sadzi w domach zimą, własną siebie jest przyczyną. Trochę morskie, całkiem ziemskie, cyrka damskie, trochę męskie, śródlądowe, pokojowe, muzykalnie platanowe, wieczne miejsce czekoladą, te co obok spać się kładą, z przydatnością do spełnienia. Szczecin niesie wam życzenia. Trochę morskie, całkiem ziemskie, z lekka damskie, trochę męskie, śródlądowe, pokojowe, muzykalnie platanowe, wieczne miejsce czekoladą, te co obok spać się kładą, z przydatnością do spełnienia. Szczecin niesie wam życzenia, w każdy krąg i w każdy kąt, ile chcecie, miejcie świąt. Ile chcecie, miejcie świąt. Ile chcecie, świąt. Miejcie sobie świąt, ile tylko zechcecie. To pierwsza świąteczna kartka, która do nas dotarła. Pozdrowienia ze Szczecina. Ryszard Leoszewski, sklep z ptasimi piórami, dziecięca grupa Arfik i gościnnie Anna Kołaczkowska. Bardzo dziękujemy. Teraz przed nami drugi odcinek serialu. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Majewski i przybyłem dzisiaj do Państwa z moją nową autorską płytą Niebajka. Niebajka jest tytułowym utworem z płyty Niebajka, jak pięknie to brzmi. Jest zarazem ostatnim utworem na tej płycie. Często jest tak, że tytułowa piosenka jest pierwsza, w moim przypadku jest ostatnia, żeby tą Niebajkę chyba bardziej podkreślić. Takie przynajmniej miałem marzenie. Akcent optymistyczny na końcu jest zdecydowany, ponieważ no, warto żyć chyba tak generalnie. Chociażby, żeby posłuchać tej audycji lub posłuchać mojej płyty. A poza tym są też jeszcze inne powody do tego życia i nie warto, żebyśmy zapominali o tym, że mimo potknięć, że mimo pewnych rzeczy, które gdzieś tam się w nas dzieją, trzeba ten wózek pchać

Bajka, tytułowy utwór z najnowszej płyty Łukasza Majewskiego, z którym rozmawiała Teresa Drozda. A teraz przeniesiemy się do Kielc na imprezę, która zakończyła się tydzień i trzy dni temu. To będzie taki niezobowiązujący wybór nagrań. Tomasz Reimer, dyrektor Domu Kultury Białogon. Po raz kolejny spotykamy się na festiwalu przy kominku. To już szósta edycja. W tym roku organizatorem jest Dom Kultury Białogon. Partnerem strategicznym są Targi Kielce, które udostępniają wspaniałe miejsce w postaci Centrum Kongresowego, gdzie odbędą się i przeglądy konkursowe, i koncert galowy laureatów. Przypomnijmy, jaka była geneza festiwalu. Geneza wzięła się ze zwykłej potrzeby mojego przyjaciela Grześka Pecela, który był liderem zespołu Formacja Powieści Kameralnych. I ten zespół miał próby wtedy jeszcze w Ośrodku Kultury Białogon, gdzie kierowałem tą jednostką. Od słowa do słowa, od rozmowy do rozmowy stwierdziliśmy, dlaczego ten zespół ma jeździć po całej Polsce na różne festiwale. Może zróbmy w stolicy gór świętokrzyskich, najstarszych gór w Europie, własny festiwal, który będzie swoim charakterem nawiązywał do klimatu w krainy łagodności. Tak to się zaczęło 6 lat temu, skromne początki. Po tym roku, który okazał się sukcesem, na dobre zakorzeniliśmy się tutaj w Centrum Kongresowym. Przemysław Wróblewski z Krakowa. Spod przymkniętych powiek, kiedy serce rwie się z bólu i do przodu, myśli sobie człowiek, ile jeszcze zniesie. Myśli sobie człowiek swoją myślą dobrą, jak zwyczajnie znowu spod przymkniętych powiek świat spojrzeniem objąć, bo zagubił siebie w tej krainie mglistej spod przymkniętych powiek. Żalu i w potrzebie, brak mu myśli czystej, która spadnie kroplą spod przymkniętych powiek na ziarenko prawdy, aby sedna dotknąć. Spocznie przecież w swym myśleniu człowiek, chociaż los zeń zadrwi, kiedy myśl się plecie spod przymkniętych powiek. Przemysław Wróblewski i Spod przymkniętych powiek. Zespół Sprzedawcy Dymu powstał jakiś czas temu, już dosyć długi, na kanwie zespołu Formacji Opowieści Kameralnych. Grzegsiu Pecel, świętej pamięci, z którym wspólnie ten festiwal zakładaliśmy. To on gdzieś w nas wyzwolił taką potrzebę, aby ta formacja, chociaż już nie pod tą samą nazwą, dalej istniała i ten nurt piosenki zarówno poetyckiej, jak i turystycznej utrzymywała na naszym rynku kieleckim. I stąd zespół Sprzedawcy Dymu. Pewnie trochę niekonwencjonalna nazwa, bo tak naprawdę nic nie sprzedajemy, ale oczywiście wzięta z historii naszej cywilizacji, bo kiedyś na targach, placach odbywał się handel. Tam każdy sprzedawał co mógł. Artyści sprzedawali dym, bo tak naprawdę mogli sprzedawać marzenia, czasem obietnice, zazwyczaj bez pokrycia. Dlatego nazywano ich sprzedawcami dymu. No my też sprzedajemy trochę takie obietnice bez pokrycia. Czy będą jakieś nagrania? Bardzo chcielibyśmy zimą wejść do studia i nagrać to wszystko, co przygotowaliśmy przez ostatnie 2 lata i mam nadzieję, że tym razem się to uda. Uczestniczymy w wielu projektach i ten moment właśnie wejścia do studia jest najgorszy, bo absorbuje dużo czasu. Materia już jest tak naprawdę przygotowany. Teraz tylko go nagrać i myślę, że płyta powinna się pojawić. Miejmy nadzieję, że to będzie około lata przyszłego roku. Zagrane. Jeszcze sztuka nie weszła na afisz. Jeszcze nikt w publiczności nas nie zna. Nikt nie płacze nad naszym nieszczęściem. Tylko woła do nas dal międzygwiezdna. Tylko Bóg o nas śni coraz częściej. Jeszcze nikt naszych zdjęć nie wycina. Nie wie nikt, jaka złączy nas miłość. Jeszcze ludzie nie biegną do kina, by zobaczyć, jak to się skończyło. I my jeszcze nie znamy się wcale, zabłąkani w okrutnym wszechświecie. Tylko księżyc zaczyna już szaleć i wiruje nad sennym stuleciem. Z łezką wokół wychodzę na spacer. Życie rozbiegi lot nad poprzeczką. Jeszcze nikt na widowni nie płacze. Mamy jeszcze szansę aktoreczką. Jeszcze nikt na widowni nie płacze. Mamy jeszcze szansę. Słyszałem jeszcze o nagrodzie imienia Grzegorza, która tutaj ma być przyznawana. Tak, przyznajemy tę nagrodę, tak postanowiliśmy jakiś czas temu, że nagroda jego imienia będzie przyznawana. Natomiast jest to nagroda za całokształt pobytu na naszym festiwalu. Zarówno za prezentacje artystyczne, ale jak i też za to, w jaki sposób tutaj jesteśmy. Jak zachowujemy się w stosunku do swoich kolegów, z którymi obcujemy i z którymi pracujemy tutaj na festiwalu. Ta konkurencja podczas festiwalu była zawsze dodatkiem. I za to ta nagroda właśnie jego imienia, którą rokrocznie przyznajemy na naszym festiwalu. No to powiedzmy pełnym zdaniem, nagroda imienia? Nagroda imienia Grzegorza Pecla. Drodzy Państwo, Marcin Skrzypczak, jak już powiedziałem, pochodzi ze Starogardu Gdańskiego, z wykształcenia jest polonistą, a obecnie montażystą systemów przeciwpożarowych na obczyźnie. Propagator zdrowego trybu życia oraz prawidłowej komunikacji międzyludzkiej, zazwyczaj uśmiechnięty, do sprawdzenia. Uśmiechnięty, dobrze. W twórczości konsekwentny i bezkompromisowy, ascetyczna oprawa muzyczna, a słowo na pierwszym miejscu. Zaśpiewa dziś pastorałkę dla przyjaciół artystów. Słowa tej pastorałki napisał znany wam zapewne nasz świętokrzyski artysta Adam Ochwanowski, a muzykę skomponował Marcin Skrzypczak. Szanowni Państwo, pastorałka dla przyjaciół artystów i Marcin Skrzypczak. Zanim chustę Weroniki na twarz ci założą, zanim cię poszczują psami, zanim cię zbatorzą, bądź człowieka kruchym płatkiem w ostatniej potrzebie, zanim trzeci kur zapieje, nim zaprzesz się siebie. Bądź człowieka kruchym płatkiem w ostatniej potrzebie, zanim trzeci kur zapieje, nim zaprzesz się siebie. Zostaw boską czołobitność za niebiańskim płotem. Zejdź na ziemię, otwórz skrzynię, zrównaj się ze złotem. To niecielce grzebią w złocie, człowiek w złocie ginie i daremnie drzemie skutek w podniebnej przyczynie. To niecielce grzebią w złocie, człowiek w złocie ginie i daremnie drzemnie skutek w podwójnej przyczynie. Uchroń syna, Panno Mario, przed złudami świata, przed proroków nauczanie, przed modlitwą bata. Uchroń syna, Panno Mario, przed złudami świata, przed proroków nauczanie, przed modlitwą bata. Wszak nie będzie nam pisane, co już dawno wzięte. Niech nie święci się jak anioł, co dawno wyklęte. Jesteś pieśnią, Marią Świętą, jesteś naszym Panem, lecz dlaczego chcesz nas zabić o czwartej nad ranem? Jesteś pieśnią, Marią Świętą, jesteś naszym Panem, lecz dlaczego chcesz nas zabić o czwartej nad ranem? Ile pieśni mamy w sobie, tyle mamy bogów, domów zawsze nam za mało, choć za dużo progów. Ile pieśni mamy w sobie, tyle mamy bogów. Domów zawsze nam za mało, choć za dużo progów. Ile pieśni mamy w sobie, tyle mamy bogów. Domów zawsze nam za mało, choć za dużo. Marcin Skrzypczak, pastorałka dla przyjaciół artystów. Marcin Skrzypczak, Starogard Gdański. Jedną z idei festiwalu jest to, żeby pojawiały się tutaj piosenki turystyczne, choć wydawałoby się, że to może niemodne w dzisiejszych czasach. Zauważyliśmy, że w pewnym momencie bardzo mocno ten nurt poetycki jest preferowany wśród uczestników festiwalu. Otworzyliśmy się na te zespoły, które faktycznie zawiązują się na różnych wyjazdach, wycieczkach. Były to grupy właśnie przewodników turystycznych i takie zespoły faktycznie niejako pod względem muzycznym mogłyby odpaść, jeśli chodzi o kwalifikacje do udziału w festiwalu, ale otworzyliśmy ich na kategorię turystyczną. Mieli szansę przyjechać, poznać się z nimi zespołami. Cały czas tą formę otwieramy, aczkolwiek w tym roku, to muszę zdradzić, nikt się nie zgłosił do kategorii turystycznej. Także można powiedzieć, że troszkę zrobiliśmy wielkie koło, ale nie żałujemy tego. Wiem, że się różnie o tym mówi, że wszyscy się zastanawiają, gdzie jest linia podziału, prawda? Gdzie się zaczyna piosenka turystyczna, poetycka. Gdzieś tam podskórnie to czujemy, nie jesteśmy w stanie to zdefiniować, ale przez te parę lat faktycznie te zespoły, które przy ognisku faktycznie świetnie śpiewają, mogły na takiej scenie wystąpić i z tego, co słyszymy, widzimy, to było dla nich naprawdę duże wyzwanie, wydarzenie. A o to chodzi w tej kulturze, żeby ona się przenikała, żeby ludzie się spotykali. Oczywiście można na ten temat godzinami dyskutować, ale jak spotykamy się na Danielce, czyli w schronisku turystycznym w górach, to właściwie wszystko, co tam zostanie zaśpiewane, można uznać za piosenkę turystyczną ze względu na otoczenie. Tak właśnie się dzieje, więc tak naprawdę pewne rzeczy definiują, tak jak pan słusznie zauważył, klimat, aura i otoczenie. W zasadzie wszystko jest poezją, prawda? Wszystko, a poezja nawiązuje do wartości wyższych, które gdzieś tam w naszej duszy grają, gdzieś poprzez muzykę chcemy wyartykułować. I tak samo turystyka też ma w sobie dużo pozytywnych wartości i też w inny sposób wyrażamy je. Ale gdzieś tam wszyscy dążymy do tego, co jest wspólne dla wszystkich na całym świecie, do dobra, piękna i artykułuję to przez muzykę i dobrze ułożone teksty. Pan śpiewa czasami? Śpiewam czasami. Ostatnio do mojej córeczki, niedawno się urodziła. Tutaj mam większą odwagę głośniej coś zaśpiewać, wydać z siebie dźwięki. Na razie jeszcze dziecko niewierzone, nie są do końca poprawne. A przy ognisku? Przy ognisku jak najbardziej. Bardzo często. Jakoś tak w duszy mi gra, wtedy przy ognisku coś tam zaśpiewam mocniej. Ale musi być dobry gitarzysta i tych wokalów musi być więcej, żeby gdzieś mój ten fałszywy głos zagłuszyć. Niedługo przeglądy. Po przeglądach koncert integracyjny, spotkanie integracyjne w jednym z klubów w Kielcach, gdzie, to jest nowość od tego roku, zagra dla naszych gości kieleckiej publiczności laureat Nagrody Publiczności zeszłego roku. Chcemy tą formułę utrzymać przez następne lata, że ten, kto zostanie nagrodzony w jednym roku, będzie występował na koncercie integracyjnym w następnym roku, a jutro, 2 grudnia, sobota od 17, koncert galowy laureatów i gwiazd. Proszę Państwa, czas na zespół. Zespół przyjechał do nas z Woli Moszczenickiej, a nazywają się Oreada. Zapraszam na scenę. Już są, już wchodzą. Orada swoje brzmienie określa słowami folk off, inspirowanym kulturą ludowym tekstom, towarzyszą oryginalne i nowoczesne aranżacje oraz szczere emocje. Muzyka Oready ma w sobie coś pierwotnego, a swoją naturalną prawdziwość pozytywnie oddziaływuje na słuchaczy. Mimo dosyć krótkiego okresu działalności są laureatami już wielu festiwali przeglądów. I tak na przykład zwycięzcy Japy 2017, Bazuny 2016, Nocnika 2016, zdobywcy wyróżnień 52. 53. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, finaliści konkursu o Złoty Wiatrak w ramach Olandia Etno Festival 2016, a także konkursu Nowe Źródła Festiwalu Folkowisko 2017. Z początkiem czerwca tego roku Rada wydała mini-album, który jest fonograficznym debiutem grupy. W skrócie, Orada przyjeżdża ze wsi i po prostu robi muzykę. Skład zespołu: Katarzyna Biesaga, Justyna Podlecka, Kasper Bienia, Mateusz Jędraszczyk, Fabian Justyna i Kamil Kaźmierczak. W ich wykonaniu słyszymy oczywiście autorską piosenkę do słów Kasi Biesagi i muzyki zespołu całego Kapliczkowe Panny. Zespół Oreada. Postawili przy drodze kapliczkę. Wiejski stolarz drewniany krzyż zwijał, sznurek dziewcząt kolorowe wstęgi pośród pieśni majowych rozwijał. Kobiety i panienki roztropne pod kapliczkę i krzyż przychodziły, na kolanach nie bacząc na deszcze swoje modły pokornie wznosiły. Opa! Jedna panna powodzeń nie miała i gdy sąsiad pochwalił ją hardo, w niemalowane drewno pukała w obawie przed szczęścia utratą. Drugiej pannie pod ołtarz wiedzionej smutne myśli po głowie chadzały, bo ten dzień miał być taki pogodny, przecież buty na parapecie stały. A ty, chłopaku, nie kłam, że spałeś wtedy 13, wszystkiego się bałeś. A ty, chłopaku, nie kłam, że spałeś wtedy 13, wszystkiego się bałeś. Opa! Dziecię chce ochrzcić, by potomka nie zwiodła zła siła. Upiększyła więc wózek czerwoną kokardą, choć sam biskup nie szczędził kropidła. Czwarta z kobiet od lat jest mateczką i na szynę zsywając galoty między zęby wkłada dziecku łyżeczkę, by je ustrzec od wszelkiej głupoty. A ty, chłopaku, nie kłam, że spałeś wtedy 13, wszystkiego się bałeś. A ty, chłopaku, nie kłam, że spałeś wtedy 13, wszystkiego się bałeś. O okryciu luster swojej córce zdążyć przekazała. A ty, chłopaku, nie kłam, że spałeś wtedy 13 wszystkiego się bałeś. A ty, chłopaku, nie kłam, że spałeś. Wtedy 13 wszystkiego się bałeś. A ty, chłopaku, nie kłam, że spałeś. Wtedy 13 wszystkiego się bałeś. A ty, chłopaku, nie kłam, że spałeś. Wtedy 13 wszystkiego się bałeś. A ty, chłopaku, nie kłam, że spałeś. Wtedy 13 wszystkiego się bałeś. A ty, chłopaku, nie kłam, że spałeś. Wtedy 13 wszystkiego się bałeś. I kapliczkowe panny! O, rada! Arkadiusz Szostak, dyrektor artystyczny Festiwalu przy Kominku. No i już wiadomo, kto wygrał. Tak, burzliwe obrady, długie, ale jest werdykt ustalony. Znamy zwycięzców 6. edycji naszego festiwalu, ale także tych, których zauważamy i wyróżniamy. Jury postanowiło zauważyć Przemysława Wróblewskiego za piosenkę pod tytułem Przylądek złej beznadziei. Wyróżnić Grzegorza Grunwalda, zespół Michał Pastuszak i Poławiacze Pereł, zespół Grzane Wino oraz zespół Oreada. No i teraz te najważniejsze nagrody. Miejsce trzecie w naszym festiwalu ex aequo, zespół Ostatnia Paczka oraz zespół Bez Hałasu. Miejsce drugie dla Marcina Skrzypczaka, miejsce pierwsze dla zespołu Pod Fryzjerką, a Grand Prix 6. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej przy Kominku otrzymuje zespół Grupa na Swoim. Myślisz, że koncert galowy będzie koncertem udanym? Myślę, że tak. Duża różnorodność i form, i treści, które przekazują wykonawcy. Zatem myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No, czeka nas uczta, ponieważ wszyscy wykonawcy konkursowi walczą o nagrodę publiczności, no ale oprócz tego oczywiście zaproszeni goście Piotr Woźniak, Chwila Nieuwagi, Tadeusz Woźniak z zespołem. To wszystko w taki sposób spięte, aby to była pewnego rodzaju klamra, która przez różne także pokolenia poprowadzi nas w nurt piosenki poetyckiej i turystycznej. Grzegorz Grunwald z Dębskiej Kuźni już jest na scenie, drodzy Państwo, od kilku lat w kręgu piosenki poetyckiej, laureat licznych nagród i wyróżnień, między innymi festiwali Przy Kominku, nie wiem czy znacie, 2016 rok, to było rok temu. W dorobku także debiutacka solowa płyta pod tytułem Mój Przyjaciel Cień, wydana w tym roku, a więc świeżutka płyta. Grzegorz zaśpiewa dla nas piosenkę, której słowa przetłumaczył. Jest to piosenka Boba Telsona, Calling You, czyli Wołam Cię. I ten utwór właśnie dla nas w konkursie publiczności, bo wam przypominam, że ten konkurs trwa, wykona. Szanowni Państwo, Grzegorz Grunwald. Dobry wieczór Państwu. Pustynny szlak od gwiazd donikąd, obce miejsce, gdzie sprowadził mnie los. Wszystko, co znałem, tutaj się nie liczy. Wszystko, co miałem, niepotrzebny zło. i wołam Cię teraz stąd. Słyszysz, wołam Cię teraz stąd. Pustynny wiatr, jakby czas zawrócił. Dziecka płacz, w serca głębi znów drży. Mój cały świat spod nóg gdzieś uciekł. Nie wiem, co będzie, wreszcie nie wiem nic. I wołam Cię teraz stąd. Słyszysz, wołam Cię teraz stąd. I właśnie stąd wołam Cię, bo właśnie tu zostać chcę. Grzegorz Grunwald, to taka ciekawostka na koniec. Może jeszcze jedna. Zespół, który otrzymał Grand Prix, wystąpił w sobotnim koncercie, ale w piątkowym koncercie konkursowym, w niedzielnym już nie, ze względu na kłopoty zdrowotne wokalisty, i być może za rok się pojawi w Kielcach po to, żeby odebrać swoją nagrodę. Na koniec zapraszamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Przenieśmy się ponownie do podziemi kamedulskich na warszawskich Bielanach, gdzie 5 listopada 2017 roku nagrałem recital Marka Andrzejewskiego, śpiewającego autora, grającego na gitarze klasycznej. Tym razem towarzyszyli mu Katarzyna Wasilewska, skrzypce i śpiew, oraz syn Michał Andrzejewski, fortepian. Od kilkunastu lat dobrym duchem tych podziemnych koncertów pod kościołem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest jego proboszcz, prałat, kanonik kapituły kampinosko-bielańskiej archidiecezji warszawskiej, ksiądz Wojciech Drozdowicz. Koncert był współfinansowany ze środków dzielnicy Bielany. Wiersz mojego przyjaciela ze szkolnej ławki, Jarka Suszka, Koła na piasku. Koła na piasku kreślimy co dzień, chociaż wiemy, że fala się zbliża. Znaki cudownie niezrozumiałe zostaną tylko po nas, co pięknie żyliśmy. Po nas, co pięknie żyliśmy. Nawet ten, co przeszłość jasno widzi, nic nie odczyta z zatartych śladów. Koła na piasku